Gurbet harap etmiş köyümü. Bir bir uçmuş baykuş bulmuş gelele gelele gelele gelele gelele. Ben ağayım ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler kız gelele gelele gelele gelele gelele gelele. Ben ağayım ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler kız gelele. Gelele gelele. Gelele de kara gözlüm gelele. Gelele de dudu dilim gelele. Ben ağayım ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler ah gelele. Gelele gelele. Gelele de kara gözlüm gelele. Gelele de dudu dilim gelele. Karşıda kalmış hele gidin sorun komşular mı olmuş. 40 senelik ağaç kurumuş kalmış bizim köye benzemiyor gelele gelele gelele gelele gelele. Seneli yaş kurumuş kalmış bizim köye benzemiyor kız gelele gelele gelele. Gelele de kara gözlüm gelele. Gelele de dudu dilim gelele. 40 senelik ağaç kurumuş kalmış bizim köye benzemiyor kız gelele. Gelele gelele. Gelele de dudu bildim gelele.